בעזרת השם מטבח. ספר ליקוטי הלכות יורה דעה כרך א', הלכות הכשר כלים הלכה ג'. עניין טבילת כלים חדשים הנקנים מן העקום על פי התורה וביום הביקורים בסימן נ"ו, עיין שם כל התורה. והכלל, שאפילו בתוך ההסתרה שבתוך ההסתרה יכולים למצוא את השם מטבח. וזה זוכין על ידי עסק התורה בדיבורים, שעל ידי זה קוראים את חי החיים, וממשיכים החיים בהדרגה ובמידה על ידי הכלים הנעשים מהפרשיות וסדרים ותיבות ואותיות שיש בהתורה. שעל ידי זה זוכין לדעת וכו', כי עיקר החיים הוא הדעת והחוכמה וכו'. ואז זוכין לדעת שגם בהסתרה שבתוך ההסתרה נמצא השם מטבח. וכנגד זה הדעת, שהוא חיות, מלכות דקדושה, יש מלכות הרשעה, שהוא מלכות אומון המולק וכו'. שהוא מאסף ממון, ששם כל הניצוצות הקדושים וכו'. אבל יש כוח במלכות דקדושה להוציא בלעו מפיו, ולחזור לעשות תורה מכל הקדושות שבעלה תחילה וכו' עיין שם. ומבואר שם שכפי הגדלת הדעת, כן זוכין לפרנסה ולשלום וכו'. כי פרנסה בנקל בבחינת מן, בלי הגיעות וטרדות, זה זוכין כפי הגדלת הדעת. וזה הדעת הוא בחינת מקווה, בחינת מקווה של שבועות, כי מקווה הוא בחינת דעת עליון וחסד ורחמים גדולים וכו'. עיין שם כל זה היטב. א', וזה בחינת טבילת כלי סעודה נקנים מהעקום. כי אכילת ישראל יקרה וקדושה וגבוה מאוד. כי אכילת דקדושה היא בחינת תורה ממש, בבחינת ותורתך בתוך מאי. כי החיות נמשך מחי החיים תמיד. אך אי אפשר לקבלו מחמת ריבוי אור, כי אם על ידי כלים הנעשים על ידי עסק התורה וכו', כמו שמבואר שם בהתורה הנ"ל. ועל כן עיקר החיות על ידי התורה, כמו שכתוב, כי הוא חייך וכו'. כי על ידי התורה שיש בה פרשיות וסדרים, על ידי זה קוראים את חי החיים, וממשיכים ממנו החיות שהוא החוכמה והדעת בהדרגה ובמידה, שעל ידי זה עיקר החיים כנ"ל. וזה בעצמו בחינת אכילה דקדושה, כי על ידי האכילה נמשך החיות כנראה בחוש. נמצא שיש כוח למאכל להחיות את האדם. וזה מחמת שיש כוח בכל דבר מאכל להמשיך ולהגביל החיות מחי החיים לתוך כל בעלי חיים, שמשם עיקר החיים כנ"ל. וזה הכוח מקבלים כל המאכלים מהתורה. ועל כן צריכים לאכול בקדושה על פי התורה בבחינת ותורתך בתוך מאי. כדאי כי על ידי מצוות התורה נמשך זה הכוח לתוך המאכלים, שיהיה להם כוח להחיות בהם נפש כל חי, להמשיך החיות מחי החיים לתוך כל בעלי חיים. כי זה הכוח נמשך רק על ידי התורה שעל ידה קוראים את חי החיים כנ"ל. ועל כן אסור ליהנות מהעולם הזה בלא ברכה, כי על ידי הברכה שמברכים תחילה, על ידי זה קוראים את הבורא יתברך שהוא חי החיים, שברא דבר זה בכוח זה, שיש לו כוח להמשיך החיות. ועכשיו על ידי הברכה שאנו אומרים ברוך אתה השם וכו', המוציא לחם או בורא פרי העץ וכו', שעל ידי זה אנו קוראים את הבורא יתברך וממשיכים את החיות ממנו יתברך שהוא חי החיים. ממשיכים ממנו החיות על ידי דיבור ברכה לתוך המאכל שרוצה לאכול, ואז די כי יש כוח במאכל להחיות את האדם בחיות דקדושה שהוא עיקר החיות האמיתי. ועל כן עיקר החיות והשביעה על ידי הברכה הבחינת ואכלתם מחול ושבוע והיללתם את שם השם וכו'. כי עיקר החיות שמחיה המאכל את האדם הוא על ידי הברכה שמברכין ישראל על כל מה שאוכלין ונהנין ממנו. ומשם נשתלשל הכוח גם לכל המאכלים שאוכלין העקום או בהמות שיחיה אותן, כי הכל נמשך מישראל המקיימין את התורה כידוע. ועל כן באמת, יש הבדל גדול בין החיות שמקבלין ישראל, החיות שמקבלין ישראל על ידי אכילתם בברכה ועל פי התורה, ובין החיות של זולתם. כי ישראל מקבלים חיות אמיתי שהוא חיות דקדושה. ועל כן רק הם נקראים חיים באמת כמו שכתוב, ואתם הדבקים בהשם אלוקיכם חיים כולכם וכו'. אבל העקום והרשעים גם בחייהם קרויים מתים, כמו שאמרו אבותינו ז"ל. כי החיות שלהם אינו חיות כלל, מחמת שאין להם כוח להמשיך החיות מחי החיים בהדרגה ובמידה, שזה אין זוכין, כי אם כשהאכילה הוא על פי התורה כנ"ל. וזה בחינת צדיק אוכל לשובע נפשו ובטן רשעים תחסר. כי הרשעים אין להם כוח להשביע נפשם ולחיותה כראוי, מאחר שאינם ממשיכים כראוי החיות מחי החיים, שזה אי אפשר כי אם על פי התורה כנ"ל. וזה כי לא על הלחם לבדו יחיה האדם, כי על כל מוצא פי השם יחיה האדם. שעיקר החיות ממוצא פי השם, שנמשך החיות מחי החיים על ידי הברכה שהוא בחינת מוצא פי השם. כי בהתערותא דלתתא התער לאלה, וכשאנו מברכין הברכה בפינו, אזי נתעורר פי השם כביכול להמשיך החיות על ידי הדיבור בהדרגה ובמידה. שעל ידי זה עיקר החיות שיש כוח למאכל להחיות את האדם כנ"ל. וזה בחינת ההבדל שבין כל המאכלות האסורים למותרים. כי כל המאכלות האסורים הם בבחינת אכילת עץ הדעת טוב ורע, שאינו נמשך מבחינת כלים קדושים, רק מבחינת שברי כלים, שאין בהם כוח להמשיך החיות מחי החיים כראוי. אדרבה, על ידם מתגבר הסיטרא אחרא ביותר שהיא סיטרא דמותא. וזה שאסרה תורה מאכלים טמאים, וכן מאכלים הקדושים ביותר אסורים גם כן באכילה, כגון אכילת קודש ותרומה לזר. כי עיקר איסור אכילת מאכלים הטמאים הוא מחמת שהם נמשכים מבחינת שברי כלים, ואין כוח על ידם להמשיך החיות מחי החיים בהדרגה ובמידה כנ"ל. ועל כן גם כל המאכלים הקדושים ביותר אסורים גם כן למי שאינו ראוי להם באיסור חמור מאוד. כי מחמת שהם קדושים בקדושה יתרה מאוד, אין כוח במקבל לקבל החיות והקדושה המרובה הנמשך על ידם. ועל כן אם ירצה לאוכלם חס ושול למי שאינו ראוי להם, הוא גורם שבירת כלים מחדש, בחינת ריבוי השמן גורם כיבוי הנר. ועל כן כל זר לא יאכל קודש, כי אין בו כוח לקבל החיות המרובה הנמשך על ידי אכילת קודש, שזהו בחינת ריבוי השמן שגורם כיבוי הנר, שזהו בחינת שבירת כלים שמשם עיקר יניקת הסיטרא אחרא כנ"ל. וזה שכתוב בכלי הכרם פן תקדש המלאה וכו'. כי איסור כלאיים הוא רק מחמת התערובת, כי כל אחד בפני עצמו מותר לזרוע. רק כשנתערבין זרעים של תבואה ושל גפן יחד אסורים. מחמת שעל ידי תערובתם אין להם כוח לקבל ריבוי האור הנמשך על ידי הרבה מינים משונים כאלה. ועל כן אסורים בבחינת קודש, בחינת פן תקדש וכו'. כי זהו בחינת איסור קודש שלא יהיה ריבוי אור חס ושולם כנ"ל. ב' נמצא שעיקר קדושת אכילת ישראל הוא על ידי התורה, שעל ידי זה ממשיכין החיות בהדרגה ובמידה על ידי הכלים של התורה, שאז די כאן נמשך החיות על ידי המאכל בקדושה וכו' כנ"ל. וזה שכתוב שם בתורה הנ"ל שכפי הדעת שנמשך על ידי התורה כן זוכין לפרנסה בחינת מן וכו' עיין שם. כי הפרנסה והאכילה דקדושה בחינת מן הוא כפי הדעת שמקבלין על ידי התורה שהוא עיקר החיות, שעל ידי זה דייקה יש כוח באכילה להחיות האדם כנ"ל. וזה בחינת טבילת כלי אכילה, כי צריכים לקדש את הכלים של האכילה דייקה, כי עיקר קדושת האכילה כפי קדושת הכלים שמקבלין על ידי התורה כנ"ל. ועל כן קדושת וטהרת הכלים הוא על ידי טבילה במקווה, כי המקווה הוא בחינת דעת עליון ורחמים גדולים הנמשך על ידי הדעת הנ"ל, שנתגלה על ידי התורה, כמבואר שם בתורה הנ"ל. ועל כן דברי תורה אין מקבלים טומאה כמו שאמרו אבותינו ז"ל, כי התורה בעצמה הוא בחינת הדעת, בחינת מקווה שמתארת מכל הטומאות. נמצא שהמקווה הוא בחינת הדעת והחיות הנ"ל שמקבלים מחי החיים על ידי התורה כנ"ל. ועל כן שם צריכים לתאר את כלי האכילה שקונין מהעקום, כדי לקבל חיות האכילה על ידי כלים קדושים שקדושתם על ידי הדעת של התורה, שהוא בחינת המקווה כנ"ל. כי העיקר לקדש את הכלים, כי עיקר קדושת האכילה נמשך מקדושת הכלים, שזה עיקר מעלת התורה שעל ידה קורין החיים מחי החיים על ידי כלים כנ"ל. ג. ועל כן עיקר הטבילה רק לכלי מתכות, סוגריים, וגם כלי זכוכית שצריכים טבילה הוא רק מחמת שדומין לכלי מתכות, כמובן בדברי רבותינו ז"ל. כי כלי מתכות הם בחינת השירות, כי עיקר השירות כלול במיני מתכות, שמהם כל המטבעות והממון שהוא עיקר השירות. כי שם במיני מתכות כלולים כל הגבני ניליין שהם בחינת זהב וכסף וכו', שזה עיקר בחינת השירות. ומחמת זה הסדרה אחרא כרוכה מאוד אחר השירות, מחמת ששם כל הגבני ניליין כמובן בתורה נליין שם. ועל כן כלי מתכות שהם בחינת השירות, ששם עיקר התגברות מלכות דסיטרא אחרא כנגד מלכות דקדושה, שרוצה להתגבר בתאוות השירות ולהרבות בכלים כדי לנוק מהגבני ננל ולהעלים חס ושולם הדעת הנל של התורה, שעל ידי זה חיות מלכות דקדושה, כמובן ומבואר כל זה בתורה הנל. על כן כשיוצאין הכלי מתכות מהעקום שיניקתה ממלכות דסיטרא אחרא, אי אפשר לאכול בהם כי אם על ידי טבילה במקווה. כי על ידי המקווה שהוא הדעת הנעל יתארם ויוציא מפגם העשירות, שהוא בחינת מלכות דסיטרא אחרא, שהוא הפך התורה. כי נמשך עליהם קדושת הדעת של התורה על ידי המקווה שהוא בחינת דעת התורה כנעל. ואז יכולים לאכול בהם מאכל ישראל. כי אז די כאחר הטבילה יכולים לאכול בהם בקדושה. דהיינו להמשיך על ידי המאכלים החיות מחי החיים כראוי, שזה אי אפשר כי אם על ידי קדושת הכלים די ככנל, שנמשך על ידי התורה שהוא בחינת המקווה כנל. ד. וזה שאמר יצחק לעשיו, שא נא חליך וכו' ועשה לי מטעמים כאשר אהבתי. כי יצחק הזהיר אותו שיראה תחילה לתקד בחינת הכלים בקדושה. ואז ועשה לי מטעמים כאשר אהבתי מפיקודין דעשה. דהיינו מאכלים קדושים על פי התורה, שזה אי אפשר כי אם על ידי תיקון הכלים כנ"ל, בחינת שא נא חליך כנ"ל. וכן דרשו רבותינו ז"ל, שא נא חליך, בדוק סכינך ושחוט יפה שלא תאכילני נבלה. ועל כן קרא בדיקת הסכין להציל מנבלות בשם כלים. כי עיקר איסור נבלות וטרפות ומאכלים טמאים, ומחמת שהם בבחינת פגם הכלים כנ"ל. ועל כן הזהיר אותו על בדיקת הסכין בלשון שא נא חליך. כי עיקר הוא לתקן הכלים שעל ידי זה עיקר קדושת המאכלים, שמחמת זה אסורים לנו נבלות וטרפות ושאר מאכלים האסורים כנ"ל. וזה בחינת מה שהשתמשו בכלים של בית המקדש בסעודתו של אחשוורוש. כמו שכתוב, החלים מכלים שונים, כמו שדרשו רבותינו ז"ל. כי מלכות הרשעה הוא בחינת מלכות המן המלא, כמו שכתוב בתורה הנ"ל. ומלכות המן היה כל כוחו ממלכות אחשוורוש. ועל כן רצו להתגבר על ידי פגם האכילה, והחטיאו את ישראל בסעודתם, כמו שאמרו רבותינו ז"ל. ועל כן השתמשו אז בכלי בית המקדש, כי רצו לפגום בהשירות דקדושה שהוא בחינת כלי בית המקדש, שעל ידם עיקר המשכת כל ההשפעות לכל העולם על ידי כלים קדושים כאלו. אבל אסור להשתמש בהם לאדיוט, שלא יהיה בבחינת ריבוי אורחס ושולם, רק להשתמש בהם בקודש בבית המקדש, ואז נמשך השפע והפרנסה על ידם לכל העולם. והחשברוש והמן שהם מלכות הרשעה, שמתגברים כנגד מלכות דקדושה, ועיקר התגברותם לפגום מהשירות דקדושה חס ושולם כנ"ל, על כן התגברו להשתמש בסעודתם בכלי בית המקדש, כי עיקר הפגם על ידי פגם הכלים שעל ידם עיקר המשכת החיות מחי החיים כנ"ל. וזה ששלח יעקב לעשיו, עם לבן גרתי ותרי"ג מצוות שמרתי וכו', והיה לי שור וחמור וכו'. כי עשיו הוא מלכות הרשעה, כי ממנו יצא אומון המולק, שהם עיקר מלכות הרשעה. ועיקר כוח מלכות הרשעה יונק מבחינת לבן, שהוא בחינת לובן העליון, היינו האור העליון, כשאין כלים קדושים להמשיך האור והחיות בהדרגה במידה כראוי. משם עיקר יניקת קליפת לבן, ומשם יניקת מלכות הרשעה, בחינת עשיו, המן, המלק. ועל כן, לא הלך יעקב לבית לבן עד שעסק תחילה בתורה הרבה בבית שם ועבר, כמו שאמרו אבותינו ז"ל. כי על ידי התורה שלמד תחילה הרבה, על ידי זה היה לו כוח להמשיך האור הגבוה והעליון מאוד מאוד, בחינת לובן העליון, להמשיכו בהדרגה ובמידה, על ידי ריבוי התורה שלמד בקדושה גדולה תחילה. ואז, לא די שלא היה כוח בלבן שינק מריבוי אור להתגבר כנגד יעקב, אדרבה, יעקב התגבר כנגדו והוציא ממנו כל העשירות וכל הקדושות שבלה בבחינת חיל בלה ויקיינו. כי הפך ההסתרה שבתוך ההסתרה לדעת עליון מאוד, ונעשה מבחינת חיל בלה וכו' לבחינת תורה שהיא בחינת אשת חיל, כמו שכתוב בתורה הנ"ל. שזהו בחינת רחל ולאה שהוציאה מבית לבן דייקה, שהם בחינת אשת חיל, בחינת התורה שהוציא מתוקף ההסתרה שבתוך ההסתרה, שהיא ניקתה מריבוי אור, שזהו בחינת לבן. ואז כשהתגבר כנגד לבן שהוא שורש הקליפה, על כן ממילא יש לו כוח להכניע ולבטל מלכות עשיו וכולי שיונק ממנו. על כן שלח לעשיו עם לבן גרתי ותרי"ג מצוות שמרתי, שזכיתי להפוך ההסתרה לדעת התורה להמשיך החיות מלובן העליון בהדרגה ובמידה, על ידי תרי"ג מצוות התורה שהם כלל התורה. ועל ידי זה זכיתי לעשירות קדושה, בחינת ואי לישור וחמור וכו'. כי הוציאה העשירות מהסתרה אחרי לקדושה, על ידי שהמשיך החיות מלובן העליון לתוך כלים קדושים, על ידי התורה שכלולה מתרי"ג מצוות, בבחינת עם לבן גרתי ותרי"ג מצוות שמרתי כנ"ל. ועל כן שלח לו כל זאת, להודיעו שיש לו כוח כנגדו. מחמת שכבר הכניע שורש יניקתו על ידי שהמשיך החיות העליון על ידי התרי"ג מצוות של התורה בהדרגה ובמידה, שעל ידי זה זכה לעשירות דקדושה, שעל ידי זה נכנע מלכות הרשעה, בבחינת ולחוטא נתן עניין לאסוף ולכנוס, לתת לטוב לפני האלוקים וכו', כמבואר כל זה בהתורה הנ"ל, עיין שם.